الله رب العزت وی تر دې پوری اذا جاء چرابشی احدهم الموت یود دوی تمر قال وای بدا مړ کی دن کې په وخت د مر کې رب اے رب زما رب ارجعون اے رب زما ما دنیا تا واپس وګرځوا لعلی دید پار چیزو اعمل صالحا عملکم نیک فی ما پہغ ما لوغ دنیا کی ترکتو چما پریخو ندا اللہ دا طرف نا جواب براشی کلا دارنگ ندا یعنی بیا دنیا تا سوک واپس رات لی نشی انها بیشک دا کلمتن یو خبر دا یو کلمت هو قائلها چیغا وینک دے دے دے ومن ورائهم او آخوا دے دوینا مخ کی دے دوینا برزخن پرددا الى یوم دا حغا ورزی پوری یبعثون چه خلق بپاغی کی د قبرنو نارا پور تکریشی دی دوارو آیاتونو کی رب العالمین د دی خبر ذکر زمونگا استاس عنوان دکی چه کل یو کافر مشرک تا مرگ راشی نو دا مرگ پا وقت کی اغا واپسی غواڑی هر یو کافر دستور گنا غ پردی لری شی او حقیقت حال دا غړوان دی سرګند او ظاهر شی لچون کې د دنیا عمر اغزای کړی وی د کم مقصد د پاره چې عمر ملا او هغه مقصد حاصل کړی نه دی نو دنیا ته واپسی غواړي خدا واپسی بیا هغه ته ملاوي دی نشي او دغه شان علما وی حکم دغه مسلمانم د چې دنیا کې غد بی دینه ژوند تیر کړي او در رب کریم په حقوق کې نقصان کړي وي نو لک سرنګي کافر زن کدن کې واپسی غواړي نو داسي او مجرم مسلمانم واپسی غواړي خدا واپسی بیا ورته ملاوي دي نشي حتا تر دی اذا جاء چکل راشی احدهم الموتو یود دوی تمرگ قال واید رب ارجعون دا ارجعون دا جمعی سی غدا نو دیدے کی دا جمع استعمال کرے دا دا رب سر تعظیمن ارجعون واپس کئی تا سمال را نو دا رب کریم تے د جمی صیغه تعظیمن ذکر کړي یو د دې جمی د صیغه جواب دا ارجعون دا د جمی صیغه دا واپس کئ تاسو ما دنیا ته نو رب العالمین تے تعظیمن د جمی صیغه استعمالی چې زما رب ما دنیا ته واپس کړه او بعض علما د دې جمی جواب دا کړي چه دے بار بار وی ارجعنی ارجعنی ارجعنی ما دنیا تا واپس کا ما دنیا تا واپس کا ما دنیا تا واپس کا بار بار وی نو داغ بار بار وی نانا او د تکرار نے تعبیر پا جمع سرکڑے دا بار بار وی نا دا وجنا تعبیر پا جمع سرکڑے او درم جواب د دې جمی د صیغه داده چې دې اول رب ته وای ما واپس کا نو بیا د رب ملائکو ته وای ارجعونی واپس کئ تاسو ما نو دا جمع په اعتبار د دې دا چې هغه ملائکو والے ټولی ته وای چې کم د دې روح قبض کېدو د پاره الله را لېګلی وای ما واپس کئ او دا د الله احسان دی چې پزن کدن کی کمی خبر مخی ترا روانی دی داغ مخ کی خبردار را چې هر کافر مشرک بی دینا زن کدن کی دنیا تواپسی غاڑی نو اللہ وئی چی سبا زن کدن کی ارمان و افسوس کوئی نن اللہ دا عمل مقدر کڑے او نیک اعمالو کئی نیک اعمالو کئی نن اللہ رب العزت مقدر کڑے. ابن کثیر ذکر کڑی دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی دا حضرت امام قتادہ رحم اللہ قول ذکر کڑے دا مشہور تابعید اغب وی واللہ ما تمنا ان یرجع الى اہل ولا الى عشیرت ولا بان یجمع الدنیا ویقضی الشہوات ولیکن تمنا ان یرجع فیعمل بطاعت اللہ عز وجل. وی دادے چی دنیا تو واپسی غواڑی وی قسم میری پا اللہ دے دا تمنا نکی چی دے بال بچت واپس راشی او اغا خپل خاندان او قبیلی تو واپس راشی او قسم می دے چی دے تمنا نکی چی دنیا تزم چی مال جمکم او شہوتو نپورکم لیکن دے تمنا کئی چی واپسی چی نیک عملو کی رب العالمین تابداریو کی. نو امام قتادہ چی شکر اللہ قول بذکر کو بیا بیوی فرحم اللہ امرأن عملا فیما یتمناہ الکافر اذا رأ العذاب الى النار. وی رحم دیول کی اللہ پاغ سڑی چی دے عملو کی نن حق عمل چی دا غیب و کافر پزن کدن کی تمنا کئی چیز دنیا تزم و زبنی کمل کو او کل بیدا سی وی چی واللہ ما تمنا الا ان یرجعا وی قسم میری دے تمنا نکی مگر دی خبری چی دے دنیا تواپس شی و دا اللہ تابداریو کی. نوی فنظرو امنیت الکافر المفرد او گوری سوچو کئی اغا تمنا دا کافر ظالم تا چی دے کم تمنا کئی ننن عملو کئی خوبیا وی ولا قوة الا باللہ دا اعمال توفیق و طاقت نی مگر دا اللہ پوس و طاقت والے. دارنگی او حدیث ذکر کرے دے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی چکل کافر پا قبر کی خودشی او دے دا جہنم غزیو گوری نو دے وی رب ما واپس کزو توبہ و باسمونی کمل بکو نو دا اللہ دا طرف نورتوے لے شی تا تا مکمل عمر در کرے شیو لیکن زائے دیکو برباد دیکو نو دا قبر پر آتنگ شی دا قبر پر آتنگ شی. دا غشان دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے چی دے پا قبر کی دنیا تا واپسی غواڑی اللہ وی حتی اذا جا تردی چی کل رابشی احدهم الموت یود دویت مرگ زن کدن بشورو شی قالا نو دغ کافر بوئی اور اس تو آیاتونا ذکر کو چی آواز کافر نا بلکی بی دین مسلمانم پا زن کدن کی دنیا تا دا واپس ای مطالبے کئی قال وائد رب ارجعونی اے زماربا واپس کما دنیا تا لعلی اعمل صالحا دید پار چیز عملو کم نیک فی ما پہغ دنیا کے پہغ مال کے ترک تو چی ما پرے ہو او مان عمر زائشو اللہ بورتا ویک اللہ دارنگی ندا انہا کلمتن دایا و خبر دہو و قائلها چیاغا و یون کے دے دے دے و من ورائہم برزخن او آخوا دے دے نا پردگا الى یوم یبعثون دا حق و رز پوری چی خلق بد قبرن را پورتشی برزخ پردے توئی دا دے دنیا و دا آخرت پا منز کیا و پردہ دا قبر برزخ سشے دے مقابر دا مقبرو والا لا هم فی الدنیا ولا هم فی الاخرہ دین دنیا کی دی او نہ دا اخرت لرا ور رسیدری خو برزخ دے برزخ د دی مرگ نہ پس د دوبارہ جوندن پوری دی حصے تا برزخ ہوئی یعنی لیسو مع اہل الدنیا یاکلون و یشربون ولا مع اہل الاخرہ دای خو نه دنیا والو نه دی گنی چې خوراک او سکاک کوي او نه د اخرت والو نه دی و می ورائهم برزخ او مخ کی د دوی نه پرده ده الی یوم یبعثون د هغه ورځې پوری چې دای به پاغي کی د قبر نه را پور تکریش. نگر دا مطالبہ کافرم کئی و مسلمانم کئی لکدا آیات خاص کر دے مسلمانان مبارک کرے چ واپسی بغواڑی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو زلو چاورتوی جدا کافر بو واپسی غواڑی, کافر بو واپسی غواڑی. نائی ورتوی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چنا یو سڑی تا اللہ مال ورکڑے او دد آغی زکات نرے ورکڑے, حج پہ فرض دے او د حج نرے کڑے, نو دیبم د مرگ پا وقت کی دنیا تا واپسی غواڑی, دنیا تا واپسی غواڑی. اب ذکر کو جابر رضی اللہ عنہ ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چھ کل انسان تا وفات حاضر شی اذا حضر الانسان الوفات نو یجمع له کل شیء یمنعه عن الحق فَيُجْعَلُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ وای چکل یو انسان ته مرگ را او وفات را حاضر شي نو هر غشه چې د جمع کړي او د حق نه منې کړي دا ټول ورته مخیل را جمع شي چې دا د مال له دا د جیداد د دا د بنگلې دستور ګړوان دي چې دغه وخت دی وای رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما تركت ما واپس کړي. او مومن مسلمان دا واپسی نو غواڑی. دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا روایت ذکر کرے وی مومن چکل ملائکوی نیو دا روح قبض کولو دا پار راشی. ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا وی او دا حدیث نبی علیہ السلام تا منصوب کرے نو وی ملائک ورتوی نرجعوک الی دار الدنیا ولی دنیا تا دی واپس کسا نو دا مومن ورتوی الی دار الهموم والاحزان دا غمون و فکرون و کورتا میں بیابو زی بل قدوما الى اللہ تعالی عز و جل ما اللہ طرف تا بو زی. او ہر چی کافر دے نورتا وی دنیا تا دی واپس کنو دے وی رب ارجعونی رب ارجعونی دا تشتے میں پاری پاخر کی سورہ منافقون رازی او دو سورہ منافقون آیات مبارک دے لسم نمبر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فأصدق وأكن من الصالحين وأنفقوا لغوي مما دهغ مالنا رزقناكم چه رزق می درکڑ تاسو تا من قبل مخد دینا أن يأتي چرابشی أحدكم الموت یو تاسو تا مرگ فَيَقُولَنُ وَائِبَ فَوَغْدَ زَنْكَدَنْ كِي رَبِّ اِزْمَا رَبَا لَوْلَا أَخَّرْتَنِي تَعُولِ رُسْتُ قُولُمْ نَزَبْ إِلَىٰ جَلٍ قَرِيبٍ تَرَغَنِي تِينِ زِدِي قُورِيمٍ اللہ ما تبدل غنت دنیا کی محلت را کڑے وے فَأَسْوَدَّقَا نُمَا بَخِرَاتُ نَكڑے وے وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ او زب شوی ویدنی کانونا. فرمائی ولن یؤخر اللہ نفسا ہرگز رست بن کی اللہ یو نفس اذا جا اجلها کل چرابش نیٹ داغ. او دا سیاتون قرآن پاک کی دیر راغ چی مجرم مسلمان او کافر مشرک دیزن کدن پا وقت کی دنیا تا واپسی غوڑی حقیقت حال ورت سرگنشی. دا سے آیاتون قرآن پاک کڑے راغلی لگو گو رئی تاو سورہ اعراف گو رئی اتم پارکی دغشان آیات مبارکہ التم راغلی دے سورہ اعراف کیو گو رئی دری پنز استم نمبر آیات تے اتم پارکا هل ينظرون الا تاويله انتظار نکوی دا کافران الا تعویلہ مگر د انجام د انکار د قران قران الله وی مارا لګلې د ایمانی نه انکار ته کړه اوس د قران د نمنلو د انجام په انتظار دی یوم پکم اور زبان یاتی تاویلہ چرابشی اغه نتیجا و انجام د انکار د قران یقول الذین وای واغ کسان نسوه چپریخه ادا کتاب هیر کړه ادا کتاب من قبل د دین مخکی قد جاءت رسل ربنا بالحق بیشک راغلیو پیغمبران در رب زمونږ په حق سرا فهل لنا من شفعاء آیا شته موږ د پاره سوک شفارسیان فیشفعوا لنا چې شفارس کی زمونږه او موږ د عذاب نخلاص کی او نرد یا واپس کړې شومږ دنیا تا فنعمل غیر الذی نعمل بو کو غیر دهغنا کنا نعمل چې موږ بکم عمل کولو یا خود موږ د پاره سوک شفارس کی چې خلاص مو کی یا دی دنیا تو واپس شو بس منگبا د بد عمل مقابله کې نیک عمل کو او دا واپسی زن کدن کې بمغواړي نو دا واپسی په ورځ د قیامت بمغواړي نو آیاتونو کې دواړه قسمه خبره راغلي زن کدن کې کافر دنیا تو واپسی غواړي او دارنګي په اخرت او میدان محشر کې بمغواړي لکه وګورئ تا سورې ابراهیم دسوار دیار لسمی پاری پاخر کی سورہ ابراہیم رازی دسورہ ابراہیم پاخر کی امددی حال ذکر کئی چنئی بوا پسی غواڑی اگر ای آیات مبارک دے سلور سلو اختم وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب سلور سلو اختم نمبر آیات تے دیار لسمی پارے اخر دے سورت دے سورہ ابراہیم وانذر الناس او یرا وخلق اے حبیب یوم داغ ورزنا ياتيهم العذاب چراب شدویت عذاب فیقول الذین نوائی واغ کسان ظلمو چی ظالمان دی ربنا ایز منگ ربا اخرنا رستو کا منگا منگتا محلت را کا رستو مکا الى اجل قریب تر یونیٹی نزدی پوری نجب دعوتک منگ با قبل کو دعوت ستا اللہ چکم دین او کم ایمان طرف تا منگرا بلے نجب دعوتا کا قبول بکو دعوت ستا ونتبع الرسل او روان بشو منگ تابداری بکو دا پیغمبرانو دا بزن کدن کی وی دا عذاب پو وقت کی بوی نو دا اللہ دا طرف نا جواب براشی اولم تکونو اقسمتم آیا نوی تاسو چی تاسو قسمون بخورل من قبل د دین مخ کی مالکم من زوال چی نشت د تاسو لر من زوال سفنا وسکنتم فی مساکن الذین وسیدلی وی تاسو فی مساکن الذین پکورونو دا کسانو کی ظلمو انفسهم چی غی ظلمون کڑیو پخپلو زانونو وتبین لکم او اخکار اکڑی و اللہ تاسو تا کیف فعلنا بهم چس رنگ کار کڑو منگد آغوی سرا وضربنا لکم الامثال او بیان کڑو منگ تاسو تا مثالنا ندا گرو آیاتونو کی راغلی چی دی بو واپسی غواڑی لیکن بیا واپسی ملاوی دینشی لکا سور الف لام میم سجدو گوری چی دا طول آیاتونو ممخلی او دا پورا د عبرت خبری دی چه کل سبا سڑے زن کدن کی واپسی غواڑی میدان د محشر کی واپسی غواڑی ننن اللہ محلت ورکڑے دنی کو اعمال و طرف تا دی متوجیشی یو اشتما پارا کی الف لام میم سجدہ رازی آغی کی آیات و گوری دو لسم نمبر فرمائی ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ولو ترا کچریوی نت اے مخاطبا اذ المجرمون کلچ بدا مجرمان ناکسو رؤوسهم ٹیٹ بے نیولی وی خکت بے نیولی وی سرونا عند ربهم دخپل ربڑوان نیب سر ٹیٹی بو الاڑوی شرمندہ بو الاڑوی او سب وی ربنا اے زمونگ ربا اب سورنا مونگ لیدلو کل کمشے چمونگ تنخ کارے دو آخ مونگ اولی دو وسمعنا واوری دل مونگا فرجعنا نمونگ دنیا تواپس کا نعمل صالحا عمل بوکنیک انا موقنون بے شک مونگ یقین کو ان کی اللہ زمونگ یقین راغے لیکن بیا واپس سوک دنیا ترات لینش دغشانو گو ریتا سورہ مومن سلی رشتم پارا کی سورہ مومن رازی ال تب ادئی درخواست پیش کی چل اللہ مونگ دنیا تو واپس کا سلی رشتم پارا کی سورہ مومن رازی داغی آیات مگو ری دو لسم یو لسم آیات نوئی یو لسم آیات تے سورہ مومن او پارد سلی رشتما قالو ربنا امت نسنتین و احییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل قالو ایبدا جہنمیان ربنا اے زمونگ ربا امت نسنتین مردی کو دوزلی و احییت نسنتین او جوندی دی کو مونگ دو کرتا فاعترفنا بذنوبنا نمونگ اقرار کو دخپلو جرمونو گناہنو مونگ اقرار کو چی مونگ جرمونو کڑی گناہنو مکڑی فهل الى خروج من سبیل آیا اشتا دے دو اتو دا پارد دی اورن من سبیل سلارا چی مونگ دی اورن روزو او دنیا تلارشو واپسی با غواڑی لیکن واپسی با نمیلاوی دی سورہ مومن پس ہوگو رئی سورہ شورا رازی پینز وشتم پارکی التم اللہ اخبال حبیب توئی چدا کافران با واپسی غواڑی او دنیا تا واپس کی دل با غواڑی لیکن بیا با دنیا تا واپس کی دل نی آیات سلور سلو اختمو گو رئی پینوشتم پارا دا سورت دے سورہ شورا فرمائی ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعده ہر غسوک چلے بیلاری کی فما له نو نبیدا غید پارا من ولی سوک دوس من بعده قصد دینا وترز عالمین ونبت ظالمان لما رأو العذاب کلچ بوینی عذاب د جہنم یقولو نوائبا حل الی مرد من سبیل آیا اشتا دے دا پارا دا واپس کی دو دنیا تا من سبیل سلارا سلار اشتا دنیا تا دا واپس تلو چھ منگا لارشو او نیک آمالو او زیات وضاحت دا دی خبر راغلے دی سور فاتر کی اگر ای دو اشتما پارا کی دو اشتما پارا کی سورہ فاطر رازی التم وئی چ واپسی بغواڑی آیات گورئی وم درشم وم درشم آیات تے سورت دے سورہ فاطر او پارا دو اشتما وہم یسترخون فیہا او دوی با فریادون کوی فیہا پدی اور کے کافر با پدی اور کے فریادون کوی او سب وی ربنا ایز منگ ربا اخرجنا روبا سمونگ دی اورنا نعمل صالحا عمل بوک منگنیک غیر اللذی غیر داغنا کننا نعمل چو منگا با عمل کولو نو دا اللہ دا طرف نا جواب براشی اولم نعمرکم آیا اگد عمر منو در کڑی تاسو تا تعمیر اگد عمر توئی چه سلویخ کالا شپیت کالا و یا کالا اولم نعمرکم آیا اگد عمر منو در کڑی تاسو تا ماغ عمر یتذکر فیه چه نصیحت قبول کڑی و پاغی کی من تذکرا حاغ چاچی نصیحت قبلولو وجاءکم النذیر اور آغلے اتا ستیر ورک ان کے نذیر سوک دے دا اللہ پیغمبر نذیر سوک دے قرآن پاک نذیر سوک دے علماء حقا وی نذیر سرے چستا پا گیرا و سر کس پینو لگی دل وجاءکم النذیر فذوقوا نوس کیف ما للظالمین من نصیر نشت دے دا پارا دا ظالمانو حصو کم دادی نذیر سوک دے علماء حقا وی نذیر سرے چستا پا گیراو سر کس پینو لگی دل وجاکم النذیر فذوقوا نوس کیف ما للظالمین من نصیر نشت دے دا پارا دا ظالمانو حصو کم دادی چگنے دا عذاب خداوندی نبے بچ کی او دای واپسی غواڑی قرآن دا ویلیم دی که واپس شول نو بیا بخپل عمل تا واپس کی لکه دی بارکی یو آیات گوری وما پارکی سور انعام اللہ وی حبیب دنیا تا واپسی غواڑی که واپس میکل نو بیا بیدا خبری ہی رکڑی او بیا بدخپل جرمنو گناہنو شرک و کفر پسی روانوی سور انعام گوری وما پارد آیات گرئی یوشتم او دوشتم ویشتم آیات گرئی ویشتم ولو ترا اذ اقفو علی النار ولو ترا کچری اگورت اذ اقفو کلچو درولی شوی بویدوی علی النار پورد جہنم فقالو نوائی بدا کافران مجرمان یا لیتنا ہے افسوس نے مونگ د پارا نردو چمنگ دنیا تا واپس کڑے شو ولا نکذب بآیات ربنا مونگ د دروغ نسبت بن کو آیات نو خپل رب تا ونکون من المؤمنین او شوب مونگ دی ایمان روڑن کو نا بل بدالهم بلکہ سرگن شوی دے دوی تماغ کانو چو دی یخفون چدی بپٹول من قبل دین مخ کی ولو ردو کو واپس کرے شدی دنیا تا بالفرض و تقدیر لعادو نخام خادی بواپس شی لما ها گناہنو تا نهو عنہو چدی داغین منکڑی شویو او دادی چوئی مو واپس شنونے کمل بکو و انہم لکاذبون او بیشک دوی خام خاللہ وی دروغ جندی نو دا آیات مبارکا لوی دا عبرت آیات تے او دی کداوی چے ہر کافر زن کدن کی حقیقت حال پاغ کلاوشی نو دنیا تا واپسی غوڑی او دا دا کافر پوری خاص ندا بلکہ مسلمان کس دینی نقصانات کڑی دیم زن کدن کی واپسی غوڑی واللہ فیصلہ اوکا چے کلا دنیا تا واپس بیا سوکرات لینش بس داس یو ورمان دے او یو خبر دے چی دے کئی بس آخوا پر دو لگی دا دا قیامت دو رضی پوری دا دوی مش پیلی پوری بیا سوک واپس رات لینش وصل اللہ تعالی علیہ خیر دے مخ کی آیاتنو کی اللہ رب العزت بیان دے دیو کو چی ہر یو کافر مشرک د زن کدن او د مرگ کو وقت کی د دی خبر تمنا کئی او دا مطالبہ کئی چی اغدی دنیا تا واپس کڑے شی دارنگی پر اندام تیر شل چی بازی گنہگار مسلمانان بم پزن کدن کی دنیا تا د واپسی مطالبه کوي، او هر چې کامل مؤمن دی نو یغلکم ویل شي چې تا دنیا ته واپس کو نا وای ما د غمونو او پریشانو کور ته بیا واپس کوي. او وجه داغی داوی چې زن کدن کی حقیقت حال په هر چا باندې کولاو شي. او دادا غ حدیث معنا موا چې اوزل نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وی سوک چې د الله ملاقات خوخی نو رب العالمینم داغ ملاقات خوخی، او سوک چې د الله رب العزت ملاقات نخوخوی نو الله هم داغ ملاقات نخوخی. نو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آغی نبی علیہ السلام تووی چه در رب العالمین ملاقات خو بغیر د مرگ نکی گی، او مرگ خو مونگ طول بد گنو، طبعاً هر چا تا مرگ بدی شی. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چه کل مومن مسلمان زن کدن شروع شی او دل ملائک د الله در رضا ونگئی خوشخبری ورکی او دل پتو لگی چې زه خو کامیابم، نو په دغه وخت کې مرګ چې سمرد ته محبوبی دومره ورته بل شی محبوب دی، نو دې د الله ملاقات خوخی نو الله هم د ملاقات خوخی. او کله چې یو کافر او بی دینه ته په زنګدن کې حقیقت حال کلاو شي او د الله د ناراضګۍ خبر ورته ورکړې شي نو هغه ته مرگ ډیر بدی شي، مرگ ورته ډیر بدی شي. نو دغه آیات دو آیاتونو کې الله دغه حال ذکر کو دی کوم د قیامت حال بیان ای فرمای فیضا نفخا کل چی پوکې بوکړې شي فیس سورې پښویلې کې فلا انصاب بینهم ننبئی نسبونا پمند دوی کی، لکه دنیا کی خلق پنسب فخر کئی نو د قیامت درات لو سرا پنسب بان فخر مخر بختم شی. فلا انصاب بینهم یوم ازن ننبئی سنسب پمند دوی کی یوم ازن پدغرز ولا یتساءلون او نبسوک دیوبل نہ تپوس کئی دنا سب تپوس بن کئی دیوبل پختنہ بن کئی. د قیامت اغا حیبت اللہ رب العزت پدی آیاتی مبارکہ کی ذکر کئی چه نسب بنی د چا پمنس کی فلا انصاب بینہم نبوی نسب پمند دوی کی او پا نسب مسب بانے بفخر نی ولا یتساءلون ولا یتساءلون او نبسوک د نسب بارک سکی تپوس بکی نسبونا بطول سشی آب ختم شی طول نسبونا بختم شی اور سڑے دبلن بیزار بشی ار سڑے دبلن بیزار بشی او داد نسبونا ختم دلو لماو لکلی داد عام نسبونا بارکی دے وید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسب دین مستثنا دے چد نبی علیہ السلام پا نسب کی سوک مومن وی نواغ کی ایمانم دے و نسب دا اللہ دا حبیبم دے نو دا نسب باغت فیدور کی لگدی بارک امام ابن کثیر اور روح المانی دیدے کی گن روایتوں نے ذکر کرے چدا دی دے کی وہی فلان صاحب بینہم نو وی دین دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا نسب مستثنا دے حدیث پاک کی راغلی دی مسور ابن مخرمہ وی رضی اللہ عنہ چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی او حدیث دے د مسند احمد وی فاطمۃ بزعۃ منی یغیزنی ما یغیزها وی فاطمہ رضی اللہ عنہا زما د بدن یو ټکړه غصہ کوي مال را هغه څه چې دی له غصہ کوي او خوشاله وی مال را هغه چې دی له خوشاله وی و ان الانصابا تنقطع یوم القیامه الا نسبی و سببی و سهری ټول نسبونه پرز د قیامت بکټ شي مگر زمانہ سب زما سبب او چا چې ما سره سخرګنی او خپلولی ده. او بیا ابن کثیر وی وی دی حدیث د پارا صحیح ہے نو کم اصل موجود ده. لکه بخاری او مسلم شریف کی دا حدیث راغله چې نبی علیہ الصلات والسلام ویلو فاطمہ رضی اللہ عنہا زما د جگر ټکړه ده غصہ کوي مال راغ چې دل را غصہ کوي ویوزینی ما آذاها او تکلیف را رسوي ما تا غشه چې دې ته تکلیف رسوي. دارنګ یو ځل وای نبی علیہ السلام د منبر د پاسه وای ابو سعید خدری رضی الله عنه وای ما اوریدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یقول علی هذا المنبر چې د دې منبر د پاسه وی ما بال رجال یقولون ان رحم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تنفع قومه ویسد حال د باز اسے سڑو چی دی وی د نبی علیہ السلام سے لرحمی و خپل ولی بچا تا فائدہ ور نکی بلا وی اولینا واللہ نبی علیہ السلام وی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی زما اغسل رحمی د دی وصل بی پا دنیا و پا آخرت کی او بے فرمائل وی بے شک از خلقو تاسو نمخ کی و تاسو لمی تیارے کرے چکل تاسو راځي نو یو سړی براشی ابو یا نه فلان ابن فلان یا رسول الله نه فلان ابن فلان اذا الله رسول ز فلانه د فلانی زویب نو یفاقول لهم زبور توام اما النسب فقد عرفت نسب هم له پیجن دو ولکنکم احدثتم بعدی لیکن تاسو زمانہ پس په دین کې سوره سوره خبره رايستي او تاسو زمان اپس د دین نه واپس شوی وای نو دا الله د حبیب نسب چې کله داغه سره ایمان وی نو پدی کې انقطاع و ناراضی په ورځ د قیامت باندې. اوبه ذکر کړی چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نه دا روایت په غنو سندونو سره راغله چې کله هغه د ام کلثوم بنت علی ابن ابي طالب رضی الله عنهما سره نکاح وکا نبی اما والله ما بی وی خبردار قسم می دی پا اللہ او زمان نکاحونو تا سو ضرورت تے خدا پا دی عمر کی می ولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خاندان کی نکاحو کا وی ما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی کل سبب و نسب فإنہو منقطع یوم القیامہ ہر یو سبب و نسب پر از دا قیامت کٹشی الا سببی و نسبی مگر اغا سبب و نسب زما او داغی دی عزت دو جنا امیر المومنین رضی اللہ عنہ سلویغ ذرا درہما مہر ورکڑو سلویغ ذرا درہما مہر ورکڑو او دا روایت پا گنو طریقو سر راغ لے چی دا نبی علیہ السلام نسب و داغی سخرگنی دا ختمی گنا. دارنگی او حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام و اماد رب نسوال کڑے سألت ربي عز وجل وای ما سوال کړی دی د خپل رب نه چې زه په خپل اولاد کې په نکان ور کوم چاته د خپل امت نه او نه په نکارا کوي ماته الا کان معی فی الجنه فاعطانی ذلک چې هغه ایمان سره یو ما سره رشتم ده نو دی به ما سره جنت کی نو رب العالمین دا ما تراکل دا ما تراکل دی آیات مبارکه کی وای فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ کله چې پوکې بوکړې شي پښپېلې کې فلا انصاب بینهم ننبئ نسب پمند دوی کې نسبنا یوم ایذن پد غرض ولا يتساءلون او نبسوک دیو بل پښتنه کوي دا سه hebat براشي چې هر یو خپل بوي چې پدې بل باندې زما سره حق روته او دې کې مفسرین د ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړي وای کله چې رز د قیامت شي جمال الله الاولین والاخرین نو الله با اولین و اخرین راجب کی ثم نادا منادن او بیا به میدان د محشر کی یو आवाज کون کی आवाज کی الا من کان له مظلمت فلیجی فلیاخذ حقه واوری خلق خبردار د چا سره چې چا سو ظلم کړی نو را دي شي او نن دی غ مظلوم د ظالم نخل حق مطالبه وي وای د دې आवाज سره فیفرح المرء ان یکون له الحق ولا والده او ولده یو سره به خوشاله شي کده د حق وی په خپل مور او پلار او که حق وی په خپل اولاد یا حق وی په خپل بی بی باندې اگر کوړو کې غونته حق دې وړو کې غونته حق دې نو دخل حقونو مطالبه وکي او ته پوښتنه وکي نو دا روایت او امام قرطبی دا روایت لک تفصیلا ذکر کړي ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو عمر زازان وی رحمہ اللہ چیز داخل شم پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماؤ قتل چی اغنی کو تڑوان دی کی دن کی خلق زمان اڑوان دی شوی دی یو ٹول تی گیر چا پی رناس دی اغیب دی دن بیان کولو نوی فنا دے تو بی آلا سوتی وی ما تیز آوازو کو ماوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اجل انی رجل اعجمی ادنی تحاولائی واق سویتنی دا دی وجه نچزا جمی سڑے او داتا سر اخوا کے ناس عرب دی نو دا دی ٹول زان تنیز دی کڑی او زدی لدی کڑی ناغوی رانیز دیشا نو ازرانیز دیشا حتی ما کان بینی و بینہو جلیس زماو دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا منس کی بل سوک ناس لو نیز دی ورس رکی ناس لو ناغو فرمائل چی یو خزو بید العبد او الام یوم القیامة و یو با نجویشی لاس دیو مندہ یا دیو زنانہ پرز دا قیامت نو با درولشی دا اولین و آخرین اڑوان دے او بیا با آوازو کی او آواز کون کے چی ہا دا فلان ابن فلان دا فلانے دا فلانی زوے دا حساب کتاب دا پارا اللہ تمخل ولان دے او دا مسئلہ بار بار دلتی رشو چی دا پلار پنم برا بللشی دی بارا کی صحیح روایات راغلی دی عوامو کی چی دا خبر مشہور دا چی دا مور پنم برا بللشی ناغ خبرا سندن ضعیف دا او کمزور دا ثابت دا او غیر پارا خلق بیاد دانا خبری جوڑے چی چون کی را بعضی کسان بدا سیوی نو چې هغه شرمنده نشي او داسې نه داسې د عقل خبرې دي صحیح روایتو کې راغلي دي چې د پلار په نوم سړی را بلل شي امام بخاری رحمت الله علیه په باب ترره چې باب دې په بیان ده دي چې هر سړی پرز د قیامت د پلار د والد په نوم را بلل شي او به ویل شي چې دا فلانې د فلانی زویره د چا چې سردوانه حق وي نو را دي شي نو ویو زنانه به خوشاله شي چکه د دې پپلار حق روتو په خاون دي حق روتو پرور روتو او په زوی باندې روتو زکه د خزي تعلق ډم به د خپل پلار سره دی او زنانا هغه بیا رب العالمین وی دتا وی چی آتے هاولائے حقوقهم دی خلق لا حقونا دی ورکا دی خلق لا یعنی حقونا دی ورکا نو دے بوئی زمارا با دنیا خفانی شوی دا نو کم زینے ورکا نو رب العالمین با ملائکو تووی دا دی سڑی دا نیکون راوالی او هر انسان سرے چی سمر ظلم کڑے ناغ عمر ورکے آغا مرد تور کئی نو پدی ترتیب بانبا فورز د قیامت ایساب کی گی فورز د قیامت با ایساب کی گی او د چا نه کوي چې ختم شي نا به جهنم ته بوتل شي او کده چا سپات شي او هغه الله د نجات ذریعہ ګرځي نو د نجات ذریعہ به وګرځي. دی آیات مبارکه کدا وای فاذا نفخ فی الصور کله چې پوکه وکړې شي پشپېلای کی فلا انصاب بینهم نو نبی سنسبونه پمند دوی کی یوم ایزن پا دغرز ولا یتساءلون او نبی تپوس کئی دیو بلن بده حیبت دو وجن تپوس نکئی لکو گر سور معارج یو کم دیر شم پارک رازی دغشان مضمون التم دے چی دیو بل پختن بنکئی او دیو بل تپوس بنکئی. سور معارج کی اللہ رب العزت حال داغی ذکر کئی آیات گو رئی لسم نمبر وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اغا آیات کی ویلی وَلَا يَتَسَاءَلُونَ دلتوئی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا تپوس بن کئی حمیمن یو مہربان دوست حمیمہ ادب المہربان دوسنا ہر سڑے بخپل ہیبت او پخپلو مصائبو کی داسی ور ڈوبوی چ سوک بد چان تپوس نہ کئی لک دنیا کی او مصیبت او تکلیف راش معمولی زلزلہ راش نو گرمو دا والدین بچے دن نہ پاتشی دا بار رو تخ ولا یسل حمیم حمیما تپوس بن کئی یو مہربان دوس حمیما ادب المہربان دوسنا سوال پیدا کی دو یو بل بوینی ننو زکو تپوس نہ کئی اللہ و یبصرونہم یو بل تبخود لشی یو بل بوینی یو گوری یود المجرمو خواخ بگنی یو مجرم لو یفتدی کاش چی فدیہ کی ور کی دے من عذاب یوم اذن دازا عبد دا اورز نبی بنی ہی زامن خفل یو مجرم بوئی چی اللہ زمان دا بچور توا چوخ ما بچکا و صاحبتی ہی او خفل بی بی وفدیا کی پیش گئی واخی ہی او خفل رور و فسویلتی ہلتی تؤوی او قبیلہ او خاندان دا دہاگا تؤوی چی مشکلاتو مسائبو کی بید لزے اور کولو دے بوئی اللہ دا ٹول خاندان میں غرزو خما بچکا ومن فی الارض جمیعا او حاغ سوک چی پزمک کی دی ٹول ثم ینجی خوبیادت دی نجات ملاوشی اللہ وی کلا دارنگی نر نن ستا پز ستا بچی ستا رشتہ دار ستا رور و ستا بی بی اور تنشیے چیلے دغشانو گو رئی درشم پارکی سورہ عبسہ کے اللہ دا قیامت حال ذکر کئی درشم پارے کیو گو رئی سورہ عبسہ پاغی کی اللہ دا دی حال ذکر کئی آخر دا سورہ عبسہ کی وئی آیات گو رئی سلور درشم یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. شاہ ولی اللہ رحم اللہ بوی اور دا خبر درست دا چی وی دا نفل و دا ختم و دا خیرات میں فلانی تا ثواب بخلے وادر شاہ سیب بوی دا نن چی وی مز میں فلانی لبخلے او دا دو رکات نفل میں فلانی لبخلی وی دے دا قیامت دا روز نقشہ ندلی دلی ہا غزے کی میں بیائیو بالنتیخ تکلی اللہ وی فیدہ جاعت سواخا کلچ براشی سخت تیز چواب دویم زل بشویلے کی پکے والشی یوم پکم و رزبانی یفر المرء چی تیخت بکوی او سڑے من اخیہی درورنا چی ما خود سر زیادے او ظلم کڑے او نن بدے مطالبہ کئی خپل سکرور نبتختے و امی ہی او دخپل مور او والدی نبتیخت کئی و ابی او دخپل والد نبتیخت کئی و صاحبتی ہی او دخپل بی بی نبتیخت کئی و بنی او دخپل بچو زامنونا لکل امرئ منہم د پار د هر یو کس منهم د دوینا یوم ایزن پد غرز شان یو حال وی یغنی چې د بلنا به بے پروا کړي وی هر سړی به د بلنا بے پروا کړي د دې آیاتونو کدا وی ولا یتسائلون او نو بده یو بلنا پختنی او ته پوښتنه کوي دا آیاتونو چې دې کې وی تیخ تبکای د نسب تپوس بنی په نسب فخر بنی او نبد یو بل نه تپوسونه کوي او بازه آیاتونو کې دا سراغلی چې یو بل نه پختنه وکي لکه وګورئ تاسو سوره صافات درویشتمه پارا کې راځي الته وی تپوسونه وکي نو ظاهرا تعارض غونته ده داغي علماء کرام تطبیق ذکر کړي سورہ صافات د سورہ یاسین پسیره پاغی کې الله رب العزت د دوی حال ذکر کړي وګورئ آیات ویشتم دا کافر حال ذکر کړي دی ویشتم آیات کې واقبل بعضهم على بعض يتساءلون واقبل را متوجی بشی بعضهم بعضی دی جہنمیانون علا بعض پا بعضی یتساءلون یو بلن پختن بکی قالو آئی بدوی انکم کشران بمشرانو توی انکم کنتم بیشک وی تاسو مشرانو تأتوننا عن الیمین چی دنیا کے راتل بمکول منگتا عن الیمین یمین کنایت د قوتنا پخپل زور او قوت سراب کشران مو مشران لوی خستاس دنیا کې زورو لاس کې مو اقتدار او نخپلم بی دین وای او پخپل زور او اقتدار په قوت مو مونږم بی دین ای تراخ کلیو یو معنا د آیات داو انکم بیشک تاسو مشران او کشران بورته وای کنتم وای تاسو تاتوننا نل یمین چرات للب مکول مونگ تپخپل زور و قوت سرا یا یمین کنایت دا حقنا رات للب مکول مونگ تان الیمین دا حق دا طرفنا حقنا ممونگرون یا عن الیمین دا ما نام دا تأتوننا عن الیمین رات للب مکول مونگ تپقسم خورو سرا چکل ممونگ بیدینی ترابللو نو مشرانو تبک شرانو ایتاسو بقسمو مخورو چرا دا باطل حق دے او دا حق باطل لے لگور دا تپوسونا یو بل نکی دارنگی دے پسی رستو گوری آیات سلور رستو را روان دی آیاتو گوری دی صورت کے رستو حال ذکر کئی آیات پنزوستمو گوری دا جنتیانو بارکی وی فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون رام توجی بشی بازی دا جنتیانو نپ بازی یتساءلون دیو بلن جنت کی پختن بکی نگر دے آتونو کی وی یتساءلون او دلتا وی ولا یتساءلون نددی علماء کرامو گن جوابو نکڑی یو جواب دا دے چی امام قرطبیو روح المانی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا ذکر کرے وی دا کم آیاتونو کی چی وی چی دی یو بل نپختنا و تپوسونا بنا کئی نو وی دا دی رنبیش پیلی نپس ذکر رنبیش پیلی سربار سفنا شی تپوس والا سوکشتا دی نو او دا کم کی چی وی چی تپوسونا با کئی وی دا دی دوی مش پیلی نرستو دی دا دی دوی مش پیلی نرستو دی دا یو جوابو چه دا کم که وی تا پوسونا بنا کئی دا دا اولش پیلی نپس وی او کم آیات که چه وی تا پوسونا با کئی دا دا دویم اش پیلی نپس دی دویم جواب دا دی چه دا قیامت دا پارگن احوال لی پنزوز زرکال رز بج کل بدا سه حیبت راشی چه دا سر دماغ بیکار نکئی نو یو سړی خپل ځان نه خبر نه دی رب نه بس ته پوښتنه او کله بدا سي دا غبي خدای نه هوش غون تیرا شي نو د هوش په وخت کې به خبري وکړي نچون کی دا قیامت 50,000 کال ورز دا یو حال بدا سی دا پریشانی وی چی یو سڑے با دا چانا تپوس نکے نو آغازے کی ویلی ولایت سالون او کلب ہوش را واپش نیو بلنا با پخت نکے نو التوئی یتساءلون دویم جواب دا او دریم جواب مفسرین دا ذکر کرے اے تپوس او پختنا خواغی لوئی چی ماو تایو بلنا تپوسو کو او اغا تپوس فائدر او رسائی آس زرر دفع کی تپوس خدا دے چی س فائدہ پی او رسی گی او زرر دفع شی نو دا کمزے کی چی وئی چی ولایت سالون تپوسو نبن کئی یعنی دا سے تپوس نشتا گنی چی او بلنا زرر دفع کی یا فائدہ او رسائی او ای چی تپوس بکئی نو خواسی پختنا گنتے دا نو نور دا چاس را مدد نشکن ولا يتساءلون او دیو بل نتپوسن بن کئی 50,000 کال ورز دا نو آغی کی مختلف حالتون دی دا آغا مختلف حالتون پہ اعتبار بانی مختلف جوابون را غلی ولا يتساءلون او دیو بل نپختن بن کئی وصل اللہ دیمہ کی آیات مبارکہ کے اللہ رب العزت فرمائی لی چکل پشپیلئی کی پوکے اکڑے شی نفلا انصاب بینہم نبوی نسبنا پمند دوی کے لک دنیا کے خلق پنسب فخر کئی ندا پنسب بان فخر بختم شی ولا يتساءلون او نبد یوبل پختنی کئی پورز د قیامت بانے اس فرمائی فمن ثقلت موازینه ہر غسوک چدرنی بشی موازینه تلی دنے کئی داغوی دچاد نیکو اعمالو تلی چدرنی شی فاولائک دغ کسان هم المفلحون هم دا کامل کامیاب دی یعنی طول دی ایمان و قائد بکی گی طول دا اعمال بکی گی نو دا چاوالا دا نیکو تلی چی درنیشی نو اللہ وی دا کامل کامیاب دی او دا فلاح مانا در تا دا صورت پہ ابتدا کی شوی وا چلا وی قد افلح المؤمنون فمنها سوک ثقلت موازینه چدرنی بشی تلد نیکی داغوی فاولائک دغ کسان هم المفلحون هم دا کامل کامیاب دی او موازین دیرے کے جمع ذکر کا تفصیل در لمخ کی تیرو چتل د میزان یودا او گنی ندی خدا جمع دیدے کی ذکر دا پ اعتبار د موضوعاتی کثیر و بانے چون کے پدغ طلبانے مختلف قسم اعمال بتل لکی گی نو جمع پ اعتبار د اعمال کثیر و دا ورن تل د میزان بیوئی ومن او ہغسوک خفت موازینہ چسپکی بشی تلی دنے کئی داغوی فاولائک الذین نداہا کسان دی خسرو انفسهم چپتاوان کی چولیو خپل زانونا فی جہنم خالدون او پا جہنم کی بوی امیشہ اللہ دے پناہی رکھی دغا شام ذکر در تکور سور اعراف کیم شوئے ہو او د طول د اعمال او ذکر او تفصیل ته بیان شوو اتم پار سوره اعراف ابتدا کی راضی چې طول د اعمال او د حق ده آیات اتم ګورئی اتم پارا سوره اعراف آیات نمبر اتم کی وئی فرمای والوزن یوم اذن الحق والوزن طول دا اعمالو یوم اذن الحق پدغ ورز دا قیامت بانی حق و ثابت تے فَمَنُّ هَغَسُوك ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ چِدْرَنِي بَشِتَلِدْنِي كَيْدَاغُوِي فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نو دغا کسان هم دوی کامل کامیاب دی اللهم اجعلنا منهم وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَرْچِ آغَسُوك دی چِسْبَكِ بَشِتَلِدْنِي كَيْدَاغُوِي فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا نُدَاهَغَ کسان دی چی تاوان کیے چولی وانفسهم خپل ځانونا بما پا سبب داغی کانو بی آیاتنا یظلمون چودئی زمون پایاتنو باندی چی ظلم بے کولو انکار بیت نکولو نطول دا اعمالو پورز دا قیامت حق و ثابت تے او دام په ایمانیاتو کې یو خبره ده چې یو مؤمن تب علم مؤمن وای چې دی وای ټول د اعمال حق دی او زما اعمال به په ورځ د قیامت تللې کی او د چا د نیکو تلی چې درنی شي ناغي بارک د جنت فیصله بو شي او د چا تلی د ګناهونو چې درنی شي د جهنم فیصله بو شي او د چا چې بالکل مساوی او برابر شي ناغی بس مدی پوری آراف مقام کی رئیسار کریش نطول دا مالو دا حق و ثابت تے او دی بارکی و جمع کی ویلشیو چه کم کم اعمال دی چه داغی وزن دیر زیاد تے نیو روایت کی دام راغلی وی پتل د میزان کی دخو اخلاق و غنتی وزندار عمل ببلی او خا اخلاق سلوئی چې دی یو سړی خوې د قران او سنت مطابق ده لکه ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها نه تاسو یو چې مورید نبی علیه السلام اخلاق څنګه وي قران ته ګوره چې کمزه الله اوامر کړي جدا سه وکي نو د الله حبیب دا سه کول دغه اخلاق د کوم سې زنه چې الله منع کړي د الله حبیب داغه نه منو نوخه اخلاق دي ته وای چې د قران او سنت مطابق دی یو سړی خوې د قران او سنت مطابق دیو سړی خوې وي بعضی کلمات دي چې غي بارک راغلي چې دا ډېر وزندار دي لکه بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ السلام وې دو کلمې دي پخله باندې اسانی دي رحمان ته ډېری محبوب دي او پتل د میزان کې ډېری درنی دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو دا درځي بار بار ویل پکار دي چیسے ناس یو روان یو دکان کې سړے ناس دي نو دا کلمات دی وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو تول دا اعمالو په ورځ د قیامت باندې حق ده او ابن کثیر دلته روایت ذکر کړي چې هغه کیس سندی ضعف ده او نور کتابونو هم ذکر کړي او حدیث ذکر کړي ده آ فرمائی چا انس رضی اللہ عنہ وئی او حدیث مرفوع اندے چی ان للہ دا اللہ رب العزت دا پارا یو ملک او فرشتہ وئی او اب پتل د میزان بانی مقرر وی نو بنی آدم برا وستے شی او د تل د میزان مخلب و درول شی نو کچری د چا تل د میزان درن شی نو اغا فرشتہ با اعلانو کی میدان د محشر کی او دا اعلان بطول خلق اوری ویبا سعدا فلان سعادتا لا یشقا بعدها ابدا واوری خلقو فلانے نیک بخشو او کامیاب شو پدا سے سعادت او کامیاب ایسر چی دینا پس با پی بیا بدبختی ارانش او کد چاتل دا میزان سپکشی نو دغه فرشته با آوازو کی او ټول مخلوق به اوري وای په بدبخت شفلانه شقاوتن پداسه بدبختیا سرا لا يسعد بعدها ابدا چې دې نه پس بده بالکل بیا سعادت او نیک بختیا حاصل نه کی نو دې اتنو کی وای فمن ثقلت موازینه هر جهه سوق دي چې درنی بشی تلیدنه کیدا وی فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نو دغا کسان هم دا کامل کامیاب دی. او پا قیامت کی پہے بتناکو حالتونو کی او دا حالم دی. و ادری مقاماتو کی بسوک دے چاہتا پوس نکڑ. یو چکل پا پل سرات تیری گی, دویم چکل عمل نامی تقسیمی گی, نیکان و مومنان و کامیاب و خلقو تب خیلاس کی ورکڑیشی, او جہنمیان و تب گسلاس کی ورکڑیشی. او درم مقام چغڑیر سخت دے, نو چکل اعمال تلے کی. فمن ثقلت موازینہ, ہر چا سوک دی چدرنی بشی تلے دنے کئی داغوی, فاولائک هم المفلحون, نو دغا کسان هم دوی دی کامل کامیاب. اللہم جلنا منہم. ومن خفت موازینہ, او ہر چا غسوب دی چسپ کی وشی تلی دنے کئی داغوی, فاولائک الذین نو داغا کسان دی خسرو انفسهم, چتاوان کی چولی اخپل زانونا, فی جہنم خالدون, او پا جہنم کی بوی دی امیشا. اللہ پناہی تیرا کی. تلفحو سوزویبا, تلفحو جوہم النارو, سوزویبا مخند دوی لر اور, دا جہنم اور دا دوی مخند بسوزی, وهم فیہا کالحون, اوی بدئی پدی اور کے کالحون بد شکلا. مخ بے سوزئی, او مخ سوزول علامت دی دے چدا با کافر و مشرک وی. زکا مومنان کا جہنم تال عیاذ باللہ وردن نمشی, نداغی مخ او تندے با دا جہنم اور سوزئی نا, سوزوی با مخند دوی اور, وهم فیہا کالحون, اوی بدئی پدی کی بد شکلا. او قرآن دا سے مبالغہ ذکر کئی. گورا انسان لچی تکلیفی نو دے دا مخ دا بچکولو کوشش کئی, لاس روان دے کئی, اخپڑ وان دے کئی, لچی وی مخ سوزی نو نور اندامونا بسنگ نسوزی, او لاس اخپی بتڑلی شیوی نو زان با دا مخ پا ذریع بچ کئی, لاس اخپی بسوی دا بتڑلی شیوی نو زان با دا مخ پا ذریع بچ کئی, سوزی با مخند دوی اور دا جہنم, وهم فیہا کالحون, وی بدئی پدے کے بد شکلا. اور بانی اوشے چو سوزی نو غاسم بدرنگ شی و بد شکل شی. آو دے دے کیو حدیث دے ترمیزی شریف کی راغلی, یو بد جہنمیان و بدن بے انتہا غٹ کڑے شی. حدیث دے ترمیزی شریف کی راغلی, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی چہ دا اور بددئی دا مخ سوزئی, نو دا شنڈے بغٹی شی, آو تردے پوری دا سی بو سوزی چہ دا بد سر دا برنئی شنڈا بد سر دینی مترورس, آو دا بل شنڈا بد اور دا سوزی دو سر رازونڈ شی تردی چ نامی تبورسی. نو ہدایات دا ماناوا, وهم فیہا کالحون, وی بدئی پدے کے بد شکلا, بد شکل بوی شکلو نبے بدرنگ وی, او تک تور بی مخونا بتک تور وی, اور سر بتک تور شی. لکتاو سل سورہ یونس کی تیرشی وی اللہ وی کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما, تبوی دشپی د تیارا غټولی ټوکړي چارا جمع کړي, او دشپی غټول تیارې د دې جهنمی په مخ را جمع کړي, داسې به مخ تک تور وي. او رست را روان دی الله وي, وترحقهم ذله, مخونه به سوي دا به ذلیل وي, او د جهنم اور او توروالی سره به تور وي. تلفح وجوههم النار, سوزوی بمخند دوی اور د جہنم, وهم فیها کالحون, اوی بدئی پدی اور کی بد شکلا. اللہ پناہی تیرا کی. دغا وقت کے فرشتے بورتوئی دا اللہ دا طرف نہ بورتوئی اللہ بوئی ملائک بوئی الم تکن آیاتی اللہ بوئی آیا نو آیاتن زما تھتلا چلستے بشل علیکم پتاسو اے جہنمیان اتاسو آغنے اللہ بوئی چی زما کتاب قرآن و زما آیاتن بلستے شل فکنتم بہا تکذبون نوئی تاسو چی دی آیاتن تد دروغ نسبت بمکولو تاسو آغا خلق کیئی چی قرآن دا با بیانی دو نو تاسو باوی چی دا دروغ وی دا دزان آرم دی علم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نوئی تاس علم تکن آیاتی آیا نو آیاتو نزما تتلا چلستے بشل علیکم پتاسو فکنتم بہا تکذبون نوئی تاسو چی دی آیاتن تا دا دروغ نسبت بمکولو د دیو جن سو قران اورینا یا د قران واوری وغی نه پس غی نه انکار کئ نو دا د جهنم سبب پګنو آیاتونو کی ذکر شه لکو ګری سوره ملک ګری تبارک الذی د یوکم دیرشمی پاره په ابتدا کی التیم د جهنم دتلو وجہ دا ذکر کړي آیات مبارکو گرئی لسم نہم آیات نوئی چی فرشتہ بدئی تووئی د جہنم غسو کی دار فرشتے بورتووئی اتم آیات کی وئی الم یاتکم نذیر آیاتا ست سوکیر ورکو ان کے نوراغلے قالو نوائی بدا جہنمیان بلاو لنا قد جاءنا نذیر بے شکر آغلے مونگتے رور کون کے وچے مونگتے دین و قرآن بیان کو فکذبنا نو مونگور تد دروغ نسبت کڑیو وقلنا او مونگویلیو ما نزل اللہ من شے ندرا نازل کڑے اللہ سا شے س دین س کتاب ان انتم الا فی دلال کبیر او مونگویلیو دغی نذیر تا او دغا یر ورک ان کو تا نئی تاسو مگر پا گمراہ حیلو یکی وقالو وائی بدا جہنمیان ورمان بکی لو کننا نسمعو کوے منگا چی منگا قرآن و حق و دین اورے دے او یو وخور دلم ندی گورا کننا نسمعو دا دی مانا دا امیشہ اورے دل یو وخور دو وخ قرآن اورے دو بانے کار نکی دا تر مرگ وظیفت زکا فعل ناقص پا فعل مزارے داخل کو نو دین جور شو استمرار وقالو آئی و جہنمیان لو کننا نسمعو کوے منگا چی منگا ہمیشہ دا پارا قرآن اورے دے او نعقلو یا پخپل پا قرآن پوئی دے او سوچو فکر مکول عقل نمکار غستے ما کننا فی اصحاب السعیر نو نبو منگا پاغا خاوندانو دے جہنم کی اللہ ویفاترفو بذنبهم اقراریو کو دخپل گناو دخپل جرمنو چدا منگ اور تا ذکر آغلیو چی منگ قرآن و حق و دین و ریدونا او نمو پی زان پویولو اللہ وی اقراریو کو دخپل جرمنو فسحقا لأصحاب السعیر نو حلاکت و تباہی دا دا پار دا اغا خاوندانو دا جہنم دلتا بم رب العالمین ورطوی علم تکن آیاتی آیانو آیات نزما تتلا علیکم چلستے بشول پتاسو فکنتم بہا تکذبون نوئی تاسو چی دیتا دا دروغ نسبت بمکولو قالو وائی بدا جہنمیان ربنا اے زمونگ ربا غلبت علینا غلبکڑیو پمونگ بانی شقوتنا بدبختیا زمونگا اللہ زمونگ بدبختیا او ازلی فیصلہ پمونگ غالب شویوا امام قرطبی وائی بہتری معناه غلبت علينا لذاتنا واهواؤنا وای مونږ باندې زمونږ د دنیا لذتونو او خواهشاتو غلب کړی وا د دنیا د خوندونو د لذتونو د خواهشاتو نه مونږ نسمیدو وای دا آیات په معنا کړي رب بهترینه خبره غلبت علینا شقوتنا اے غلبت علینا لذاتنا واهواؤنا زمونږ د دنیا لذتونو خوندونو او خواهشاتو را باندې غلب کړی وا او فسم اللذات فسم اللذات ولهوا شقوا لانهما يؤديان اليها د دنیا لذتونو خواهشات ته شقوه تناوي زکه دغه لذتونو او خواهشات سره بدبختی ترسه دغه د دنیا لذتونو داغي خوندونه د خواهشات او تابعداري سره بدبختیا ترسه قالوا اي ودي ربنا اے زمونگ ربا غلبت علینا شقوتنا غلب کڑی و پمونگ بدبختی آزمونگا وکننا قوماً او بیش وکننا قوماً او مونگ یو قوم دوالین گمراہان اللہ مونگ یو گمراہ قومو پمونگ بان شقاوت او بدبختی آغلب کڑی و ربنا اے زمونگ ربا اخرجنا منها او با سمونگ دی اورنا دنیا تا مولے گا الہ العالمین مونگ عرص وقتل امولی دل ربنا اے زمونگ ربا اخرجنا رو با سمونگ منہا دی اورنا فا ان عدنا کمونگ بیادی خپل کفر و بیدی نئی او خواہشاتو لذات تواپشو فا اننا ظالمون نو بیشک مونگ بظالمانیو بس مونږ ته مهلت راکا او بل مقرا کا واپسی به دنیا ته غواړي لکه مخ کې در لتیر شل او غن آیاتونه مفاغی راړول دی ته وای پسونو زرګونو کال جواب نه ملاویږي نو کله چې جواب ملاویږي الله به بسمره قهر او غضب کی وی دوی ته قال اخسو فیها الله ورته وای زئی کور شی فیها په دې جهنم کې اخسو لک سپے سڑے شڑی اول لکئی علماء لکلی پخپل مالک حقیقی بسمر سپکوی چکلے دنیا کی دین تسپک کتلی یو انسان کا درنی گی دا اللہ پنیز نداد دین دا وجن درنی گی قال اخسو فیها ابوئی اللہ دویتا زی کری چخشی فیها پد جہنم کی ولا تکلمون او ما سره خبرې مکوي دا سخت جواب به رب العالمین د طرف نه دوی تراشي او دې کې امام قرطبي ذکر کړی دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه غد روایت ذکر کړی او دا روح المانی ذکر کړی وای اهل جهنم با رابلی اغه ذمہوار فرشته د جهنم نسلوی اخکال وارو وی نشی داتا سوچالو وی لکه سوک لگی آئی او درخواستو نا پیشکی دا چاپی کار نی نسلوی اخکال پس بورت جواب راشی انکم ما کسون درخواستو نا مپیشکو وی امیشہ بدی دے کیئی دا انکم ما کسون دا آیات را روان دے سور زخرف کی لکه باز علماء کرامو لکلی چی پینزو جوابو نا بدی تا ملاوی گی اگر ایتا سورہ زخرف چی تفصیل در لمخ لش سورہ زخرف کی بدئی رنبے دا جہنم اغا زموار فرشتی تا ہوئی وی ارز اموی درخواست دے کدا دے اللہ تا پیش کو وی بس درخواست دے وی بس اللہ تا ہو آیا چی پا مونگ دا مرک فیصلو کی دا دی جوندن نخو بس مونگ تا مرک خدے سورہ زخرف پی وشتا ما پارا کرا دی سورہ زخرف دا پی وشتم پارا کرا دی او آیات مبارکو گو رئی 77 نمبر آیات گو رئی وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِسُونَ ونادو آواز بور کی دا جہنمیان یا مالکو اے اختیار مند فرشتی دی جہنم لیقضی علینا ربک سوالو کا چی فیصلو کی دا مرگ پا منگ بان ربک ربستا بس منگ دی مڑکی او دی جوندن نمونگ تا مرگ غرره قال آغا فرشتا بورتا ووی انکم ماکسون بے شک تاسو با میش پدی جہنم کی دغشان جوندی اسے گئی لقد جئناکم بالحق بے شک راتل مکڑی تاوس تا پا حق دین سرا پا حق کتاب سرا ولیکن اکثرکم لیکن دیر پتاسو کے للحق کارہون حق لربت گنن کیو اکثریت داسی چھے حق سرے لگینا ولیکن اکثرکم للحق کارہون دیر پتاسو کے حق لربت گنن کیو نسو کالا بچگی وی جواب بدا ملاوشی ابے ویلی ہانت واللہ دعوتهم على مالک و رب مالک عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وہ اسپک دی قسم دی پا اللہ ددائی بلنا پا مالک سپک دا او داغا پا غرب دا مالک سپک دا جہنم والا فرشتی بانے ویم دا دعوت او درخواست سپک لگی او پا اللہ بم سپک لگی نو بیا بدائی دعا گانے کئی کئی وی با اللہ فمونگ زمونگ بدبختیا غلب کڑی وا او بس مونگ یو گمراہ قومو مونگ دا دین رو باسا کچری واپشو نو ظالمان بیو نو بیا بورت سبرو شی او بشی تردی چی جواب برا شی کور شی پدی جہنم کی وی دین اپس بیا دی سنوی او بیا بتش زیرگی او لکا دا خرونو پشان وازو نرازی شہیقن زفیر و شہیق فی نار جہنم بیا بے لکد خر او پشان آوازو نئی او لکد سپو پشان غپارے وئی او امام قتادہ وئی چے صوت الکفار فی الناری کا صوت الحمار اولوہ زفیر و آخروہ شہیق وی آوازو نا دا کافر پور کے دا خر دا آواز غنتے وئی او ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی یسیر لهم نباہن کا نباہ الکلاب دا سے وازون بے لکس پی چی غاپی او دا دا اللہ دا طرفنا دا دغی اسپکوال بے اللہ دے مونگو تاسو تپناہی راکی قال اخصو فیہا او بوئی دیتا اللہ اخصو فیہا پورشی پدی جہنم کے ولا تکلمون او ما سر خبر مکوئی وصلی اللہ دمخ کی آیاتوں کی اللہ رب العزت د کافر و حال بیان کو چپورز د قیامت بانے با اللہ رب العزت تا درخواست پیش کی چ اللہ مونگ د جہنم نبار کے اول خوب ادبی تا جواب نہ ملاوے گی او چه جواب ملاوشی نداسی بی قال اخصو فیها ولا تکلمون رب العالمین بورتوئی کوری او چخشی فیها پدی جہنم و اور کی ولا تکلمون او ما سر خبر مکوئی او داسو سوالون جوابون پرن در تطیرو علماء تفسیر لکلی چه ددائی دا پارا بوی داسو سوالونا و جوابونا دا بددوی دا پارا بوی حدیث پاک کے راغلی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی چه نبی علیہ السلام فرمائی لی دی شکلا اللہ دی اور والو تووئی چی اخصو فیہا ولا تکلمون کوری او چخش ای پدی جہنم کی او ما سر خبر مکوئی نوئی بس ددین پس عادت جوہم قطعت لحم دا مخون ویدا سے واپس شیلک دا غخی او ٹکڑا او بس غصاب اسی پدی خیٹا او پدی خلقی زیو رازی زیو رازی با او دی نفس بدئی برپور د هر سنس شی داغین مناو میده شی رب العالمین ورطوئی داستاس دعا و سوال چنن زما په حضور کی قبلی گی نوج سوا انہو کان فریقن بے شک شان داد کانا و فریقن یوڈلا من عبادی زماد بندگاننا یقولون چغیبوی ربنا آمننا اے زمونگ ربا مونگ ایمان روڑے دے فاغفر لنا نبخنو کی مونگتا داخل ایمان اللہ تا توسیلکو چے الہ العالمین مونگتا بخنو کی ورحمنا او پا مونگ بان رحمو کی وانت خیر الراحمین او تی غورا درحم کون کنا دی جہنمیانو تبوئی اللہ رب العزت چے زما سبندگانو اغید ایمان اقرار کولو او دخل ایمان د وجنے اللہ نہ د مغفرت او د رحمت سوالو نہ کول نو د دغ ایمان په سبب تا سدائی پوری ٹوکے کولے او خنداگانے مکولے فاتخذتموهم سخریا نیولی او تاسو غی پټو کو سرا تاسو غدای پوری مسخری او ټوکی کولی داغه مؤمنانو بندگانو پوری با تاسو مسخری او ټوکی کولی فاتخذتموهم سخریا نو نیولی او تاسو غی پټو کو سرا حتا تر دی پوری انسوکم چهیر کڑے او د تاسو نا دغه ټوکو مسخرو ذکری یاداش زما زما د ملاقات غ یاداش زما کتاب زما یادول له تاسو نه ایرکړو وکنتم منهم تزهکون او وی تاسو د دغه مؤمنانو پوری چې خنداګانې وبمکول او دا کنتم ګره په تزهکون باندې داخل کو تزحکون فعل مضارع وا او کنتم فعل ناقص ہو نداد دوام او د استمرار معنا فائدہ کئی یعنی امیشہ مخندگانے کولے قرآن پاک دام خی چې دنیا کی امیشہ د کافرو د بیجینو خلقو طریقہ سوی بس امیشہ د مومنانو پوری خندگانے کولے دانن دور کی کمو تا سورو چه دو دین پوری مختلف و طریقو سر خنداغانی کی یونو دا سنوی خبر رد وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَزْحَكُونَ اووی تاسو دو دوی پوری تزحکون خنداغانی کون کی لکا ساری درس کی تاسو لطیر شد حضرت نوح علیہ السلام تیویلیو ستادا مرگری و تابدار خکمون کی زلیل خلق دے او دا خکمزوری خلق دے او دا خس درائے او دا سوچ او دا عقل خاوندان نوی نو امیشہ قدم پا قدم بانی انبیاء علیہ السلام پوری ٹوکی کڑی لکتا سلطی رسول حضرت نوح علیہ السلام چکلل اللہ دا حکم مطابق کشتی جوڑولا نو اللہ وی چکلل بدغ سردارانو کی پسوک تیرے دل نوار پوری بیٹو کی کولی اوی بے اے نوح علیہ السلام سفرت نجارا بعد ما کنت نبیین اوس د ترکانای کار دی شورو کو مخ کی خود پیغمبر ٹوکی بے اور پوری کولی ٹوکی بے کولی او دا دا قرآن پاک سمرا آیاتو ندی چه منافقانو دا دین دشمنانو آمیشا دا انبیاء علیہم السلام او دا غید تابدارو پوری ٹوکی کڑی او غی ور تا کمزوری ال آیازو باللہ زلیل خکار شوی زلیل ور تا خکار شوی لکو گر ایدی بارا کی تاسو قرآن پاک زی پزی دا غید ٹوکو ذکر کرے سورہ یاسین گو رئی دا دروشت میں پارے پاول مخ کی فرمائی آیات تے درشم یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس دے پہال د بندگانو پکار دے چلا وئی دے بندگانو پہال افسوس ہوشی ما یاتیہم ناراضی دویتا ما یاتیہم نبرات لدوی تمر رسول نس یو پیغمبر الا کانو به یستهزئون مگر دوی دغه پیغمبر پوری ټوکی کون کی هر پیغمبر چې دنیا تراغله نو قوم ور پوری استهزاء کړي او داغوی پوری خندا کړي داغی مرګرو پوری خاندري چې دا کمزوري او دا ضعیفان دي هر پیغمبر پوری قوم سکڑی خنداگانی کڑی او ایتے کسما کسم سپک نظر بانی کتلی اللہ وی انی جزیتهم اليوم بیشک از بدلورکم دغی مومنانو تالی اومن النزیب بما صبرو پس سبب داغی چی دی صبر کڑیو پخپل ایمان صبرو او اے کافرانو ستاسو پخنداگانو ٹوکو بانے صبرو انہم هم الفائزون چی بیشک دوی هم دوی بکامیابی دی ستاسو پٹوکو مسخرو کس کڑو صبر اکڑو نن بدوی تدا مقام ملوی لکہ سورہ زخرف گو رئی التم رب العالمین دا حال ذکر کڑے نشتم پارکی سورہ زخرف رازی مشرکان دا اعتراض کولو چې الاعاذ بالله دی نبی علیہ الصلات والسلام ته دا نبوت او پیغمبري څنګه ملاو شو آیات ګور یو دیرشم او ورپسې یو دیر دو دیرشم آیات ته وقالو ویلو دی کافرو لولا نزل هذا القران اولی را نازل کڑے شوی ندی دا قرآن پاک علا رجلن پیو سڑی من القریتین دی دوارو کلنا عزویم پیو لوی سڑی بانی ویدا مکم مکرم چی لوی خار دے تو آئف لوی خار دے او پدی کی لوی لوی خلق دے مالدار دی نو چی اللہ قرآن را لے گلو او پا نبی علیہ السلام را لے گلو چی دے مال نلری سدولت ورسر نشتا نو پیولوی مالدار اولین رد یعنی نبی علیہ السلام تے پسپک نظر کتر او اغید دی کتاب دی نزول مستحق لائق او قابل لگن اللہ وی اہم یقسمون رحمت ربک آیا دوی تقسیموی رحمت دربستا اللہ وی لکا زماد رحمت دی تقسیم اختیارات جرد دوی پلاس کی دی نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ مونگا تقسیم کرے دے پمند دوی کے معیشتهم آغا معیشت و جندند دوی دا تقسیم دا برن راغلے سوک یو کار کئی سوک بل کار کئی نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ مونگا تقسیم کرے دے پمند دوی کے اسباب دا جند دوی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او پور تکڑی دی با مونگا بازی ددوی دا پاس دا بازی پا درجو کی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دید پارچونی سی دی بازی بازی لرا سخریا سخریا او سخریا یو مانا را سخریا پٹوک سرا خادمان ورحمت ربک خیر مما یجمعون اور رحمت دربستا ورد داغسن چیدی سے جمع کئی داد اللہ رب العزت یو امتحان دے یو مالدار پیدا کرے نبل غریب دارنگ یو مالک پیدا کرے نبل غلام فاتخذتموہم سخریا د سخرین کسین بانے کسرشی او ک زمشی سخرین یا سخرین دوار یو مانا فاتخذتموهم سخرین ننیولیو تاسو اغی پٹوکو سرا حتی انسوکم ذکری تردیچ حیرکڑیو تاسو نذکری یاد اجزما وکنتم منهم تزحکون او وی تاسو دا غی پوری خندا کون کی او دیکھ امام قرطبی عجیب خبر اکڑے ورا دا دا مومنانو پوری دا دیندارو پوری خندا کل دا کافر و کارو نن بازی مسلمانانو دا طریقہ اختیار کرے د کافرانو عادتونه او خیونه اختیارول نه دی پکار. بعض مسلمانانم دین پوری مسلمانانو پوری د دین لکار پوری خنداګانې کوي. دا آیات پورا یرا ورکای پورا یرا ورکای چې د جهنم د تلو یو سبب سده د الله مؤمنانو بندگانو دیندارو پوری خنداګانې کول. امام قرطبی وی استفاد من هذا التحذير من السخريه والاستهزاء بالضعفاء والمساكين والاحتقار لهم والازراء عليهم. ویدا آیات ندا فائدر و تچی ير ورکی د ٹوکو د خندان د کمزورانو مسکینانو پر اسفق بولے نہ گورے. دارنگی غیب دی د نظر نبد نرازی وان ذالک مبعد من اللہ عز و جل. وید مومنانو پوری د دیندارو پوری خنداگان کول سڑے د اللہ نہ لرکی لگا دی دی کیوں گوری ورتوائی نن دے جہنم کی تاسو پا اللہ سپکی اور رب العالمین ورتوئی کرے او چخی شے او داولی ورت پدور قہر و غضب کے دے وی تاسو زما بندگانو پوری دنیا کے خاندل دیمان او دین دو جنم وی تسپک کتن او دا خنداگان بے کوری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے تاستا حدیث تیر شے و حدیث بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ السلام سجدہ کولا و پسر مبارک ورت لرے واچو او دور درون لری روڑو چی سر مبارکو چطولی نشو دی کافرانو دا سی او خاندل چی دا خنداد وجن پا یو بلی زان ورو گردو دا سی مدینہ منورہ کی منافقانو یہودیانو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری خنداگانی بکولی لکو گوی تاو سور متوففین درشم پارکی درشم پارکی اللہ رب العزت حال ذکر کئی اوئی چ مومنان بدا بدلا داد دین اخلی پورز د قیامت بانے دیرشم پارا گورئی آیا سورہ متوففین او آیات مبارک گورئی یوکم دیرشم ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. ان الذين بشكا كسان اجرموا چ مجرمانو كانوا وغي من الذين لا كسانو پوری امنو چی مان روڑے یزحکون چ خندا گانے بے کولی. عدل تم گورا كانوا پ یزحکون داخل کو چ دا خندا یورز نوا میاش نوا کال نوا تر سوچ مجرمان جوندیو نو دا غی د جوان مقصدو مومنانو پوری خندا کو. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ او کلچ بتیری دل دا مومنان پدی مجرمان باندی یتغامزون نو یوبل تپستر گو بے اشاری کولی چی دغد لارو اور پر بیو خاندل. وَإِذَا انقلبوا او کلچ بتلل دغ مجرمان لا اہلهم مخبل کورنتا انقلبوا فکہین نتلل بدئی خوشال خوشالا چرنن مڑے رخنداو کا پدی خپل خنداوا پزڑ کی خوشالو. و اذا راوهم کلچ بے وقت لا مومنان دی مجرمانو قالو ندی مجرمانو بوی ان هؤلاء لضالون وی بے شک دا کسان خامخا گمراہان دی. مجرمانو بے مومنان یادو وما ارسلوا عليهم حافظين او نور علی گلی شویدا مجرمان پدی مومنان حفاظت کو ان کی. فالیوم الذین ننذها کسان امنو چ مومنان دی من الکفار یزحکون د کافر پوری خان دی وا علی الارائک ینظرون او پتختونو پالنگونو د جنت بناسو ینظرون او دوی تبغوری. عدل تو علماء لکلی جنتیان مناسی جہنمیانو تماشا بکئی نو دئی تب وہ یسی دروازہ کلاو شنو ٹول برا دون کی نو غجی دروازی لرو رسی نو دروازہ با بندش مومنان بور پوری خان دی و غفل انتقام بتی وائی لکہ حضرت نوح علیہ السلام پوری قوم خاندل ویکتاسو خاندی مند دی خندہ انتقام و بدل بدر نوالو. نو د مؤمن مسلمان پورې او خاص کر د ایمان او د دین د وجه نه هغه پورې خندا کول دا طریقہ او عادت د کافرو. نن باز نه پوه مسلمانانو دا کار خپل کړي د دیندار خلکو پوری د دین د کارونو پوری داغي پورې استهزاء او خندا کوي. فاتخذتموهم سخريا الله ورته وی نیولی تاسو دغه مؤمنان پټو کو سرا حتا انسوکم ذکری تر دې چې هر کړو تاسو نه ذکری یاداش زما وکنتم منهم تزهکون او وی تاسو دغه مؤمنان پورې تزهکون چې خنداګانې بمکولی. انی جزیتهم الیوما بیشک از بدل ورکوم دوی تا اللہ وینن رضی بما صبرو پس سبب داغا چی دی صبر کڑیو. ندا مومن تاوی دی دین و دی ایمان دا وجن او دا حق دا وجن خلق بخندا کئی خستا کار وسی صبر کول بما صبرو انہم چی بیشک دا مومنان هم الفائزون وی بدئی کامیاب کامل کامیاب بئی. قال ابوي الله رب العزت يا فرشتہ كم لبستم في الارض عدد سنين سمر وخت تیر کړو تاسو پز مکه کی عدد سنين شمیر د کلونو. اصل کې د آیات دا غمخ کې آیات سره لګي آیات یوسل وم کې وې چې کافران مجرمان وې الله موږ د اور نه روبا ساو دنیا ته واپس کړ. نو رب کریم بورته وې یاد الله دا حکم مطابق فرشتہ ورته وای چې اے مجرمانو اے کافرانو دا دنیا اوس مکه ته واپسی غواړی تاسو په کیسور وخت تیر کړ دنیا کې تاسو سور وخت تیر کړ. قالو ندیب وای لبسنا یوما او بعد یوم وخت تیر کړو موږ دنیا کې یورز او بعد یوم یا بازی صد ورځی یا مو یو رستی رکڑی وا او یا مو نیم رستی رکڑی. اصل کی حقیقت حال و پہر چا بانے پا قیامت کی کلوش حقیقت حال و پہر چا قیامت کی کلوش او چا بانے چا اللہ رحم و کرم کی نو دنیا کی پی حقیقت کلاو کی او دا دنیا ور تفانی خکاری مختصر خکاری او لگ غنت خکاری چالش دا دنیا اللہ فانی خکارکا او مختصر خکارکا نو دغه سره کامیاب دی. دنیا کې کافر مجرم ته دنیا فانی نخکاری که پخلی ډیر وای چې فانی ده غزړه دا د دې خبرې نه انکار کوي. نو ګور حقیقت به کلاش دی وو یو رضوا یا باز رضوا. فاسأل العادین وای به یره مونږ په ډیر هیبت کیو د جهنم په اور کیو نو یا مو یو رستی رکړی یعنی ما خو زمونږ دا عقل پورا کارم نه کوي. فاسأل العادین نو تپوس او پختنو کا دا کشمیر کو ان کو ملائکو نا چغی په دنیا کې د انسانانو عمرونه رزه ساغا نشمیری. فاسأل العادین پختنو تپوس او کا دا کشمیر کو ان کو نا چغی کشمیر کې. قال الله رب العزت بدی مجرمانو توئی اِلَّا بِسْتُمْ وَخْمُنُو تِرْكَلِ پَ دُنْيَا كِ اِلَّا قَلِيلًا مَگر لُغُنْتِ مُخْتَصَرْ جُوَنْدُ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کاش چِتا سو کوئی دے چِدا وقت مختصر دے دا دنیا فانی دا لکنن پوئی گئی او غسلو کالو شپیتو او سلویختو کالو لیو رزنی مرزو آئی کاش چِدا غشان دنیا کم تا سو کوئی شوے وے. او دا زندگی دا اخیرت مقابله کسا دا اغا نختمی دون کی عمر دے. نو علماء کرامو لکلی ویو خوبدائی زکا وی چی او رز و دو رزی متیری کلی چی دا کافرانو دا دنیا رز و عمر دا خوشحالیو دا خوشحالی وقت اغا پسڑی بان مختصر ہوئی او دا غم و دا مصیبت شپی سبا کی گینا نو کون چون کی قیامت کی با پلوی مصیبت او جہنم کی بای نو د دنیا غد خوشحالی عمر برته یو ورځ یعنی مرز کاری یو ورځ یعنی مرز بخکاری. او کم اسم علماء لیکلی وی کم شی چې تیر شو کنه نا غډیر مختصری لکه تاسو دی تیر شوی عمر لوگو رئی تیر شوی عمر دا مختصر وی. او دیده کی او روایت علماء کرامو ذکر کرده ابن کثیر او روح المانی ذکر کرده ابن کثیر یو روایت دے دے کے ذکر کرے دے دا آیات مبارک پا تفسیر کی وی رب العالمین چکل جنت والا جنت توردن نکی مرفوعا حدیثو او اور والا اور توردن نکی نو رب کریم بوی اہل الجنہ کم لبستم فی الارض عدد سنین قالو لبسنا یوما او بعد یوم اللہ بوی ایزما جنتیانو بندگانو سمر وقتا سزمک کی تیر کڑو شمیر د کلونو نو جنتیان بوی الہ العالمین یو رزوا یا سبازی صدر زنبو نو رب کریم بورتووی سمر خو چتاسو پا یورز یا پا نیو ورز کے زما رحمت حاصل او زما رضاونگی او زما جنت مو حاصل کو ام کسو فیها خالدین مخلدین ربی کریم ورته وای تاسو یو ورځم صبر نشو کولای نیمه ورځ مو د خواهشاتو نه صبر نشو کولای تاسو خو زما غصه او زما قهر او غضب ځان ته لازم کړي بس په دې اور کې همیشه همیشه د پاره نو دا مختصر ژوندون دی مختصر زندگی دا ځکه الله قیامت ته وای سبا الله وای ول تنظر نفس ما قدمت لغد یو سړی دی وګوري چې سبا د پاره سکړي نو دا مختصر ژوندون دی او مومنانو باندې دا حقیقت الله دنیا کی کلاو کی دنیا کی کلاو کی او کافر دنیا کی دا نوې چې دا دنیا گرفانی ده بلکې د دنیا په لذتونو داغه په خواهشاتو کې وردن نشوي لګتا سلمخ کی معنا ته رشوا دای وې آیات یو سر شپغم کې وې ربنا غلبت علینا شقوتنا الله په موږ غلبه کړو زموږ خواهشاتو د دنیا لذتونو پاغل عزتونو او خواهشاتو کې داسې ورغرق شو چې موږ نه مرګ الہ العالمین استا ملاقات زموږ نه یېرو قال رب العالمین ورته وای الا بستم الا قلیلا وخنو تیر کړه تاسو دنیا کې الا قلیلا مگر لغنته لو انکم کنتم تعلمون کاش ویتا سوچ تاسو پوی دے لکنن چې پوهی گئی لکنن در تدا مختصر اخکاری او حقیقت حال دربان کلاو شوے کاش چی تاسو دنیا کم دغشان پوئی دے او دا زندگی تاسو مختصر گن لے ددی رستو آیاتونو دے ارلوی فضیلت راغ لے خاص کرو یہ سڑے دوران سفر کی دا آیاتونو لولی نو سفر کے ور تالا دے رفیدی دینی و دنیاوی ور کئی او بائی صحابہ کرامو باباز لی ونو بانی دمون آچولی پدی آیاتونو خاص کر وہ یہ سڑے دوران سفر کی دا یا تو نے لولی نو سفر کے ورتا اللہ ڈیر فیدی دینی و دنیاوی ورکئی ابائے صحابہ کرام و بباز لی ونو بانی دمونا چولی پدی یا تو نو لیو دا سی دماغ والا کمزور وی لی ونی وی خود طریقہ دا آغی دا ذکر کری چی بس دا سی غوک لی رانی دی کیو پا غوک کی ورتا دا یا تو نوی نو دی آیا تو نو لا ڈیر لوی اثر دے دلیونو پا دمولو کی اواسم دا دیر لوی دی برت آیا تو نری دیو جندا دا وزیفی پا طور بان سارو ما خاموائے پا دی آیا تو نو کی اللہ وی ایزم آبندگانو ما تاسو گنی عبس پیدا کریے ما تاسو بیکار پیدا کریے تاسو سخیال لے او انشاءاللہ سباب وائیو چی دی آیا تو نو بانی دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ خیرنی خطبہ اخیرنی خطبے چی دنیا کی ویلے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ چ علماء لکلی دنیا د عدل او د انصاف نه ډک کړي وو او تاسو لا غرض درس کی تیر شول چې یو پاغ دول سو خلفاو کی چې د دې امت کار به پیروانی کیو دنیا به د عدل نه ډکای یو پکې په اتفاق باندې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله دا غا اخر خطبه وا او دا آیاتونه ویلو بیا ګورې دی آیات النصر زور سبق لبیا ګورې ورته انه بیشک شان دا کان فریق و یوڑلا من عبادی زماد بندگاننا یقولون چه غیب ویل ربنا آمنا اے زمونگ رب مونگ ایمان روڑے دے فاغفر لنا نمونگ تبخنو کی ورحمنا او رحمو کی پمونگ باندی اگر قرآن دا بنیادی خبرم خی سمر غیر مسلم او کافر چی دی مسلمان سرے صرف دشمنی دی ایمان دا وجنا تانور خبری پا کیسے راضی جسو کو یہ رتیلو بانے قبضہ کی دی اصل دشمنی قرآن وی دی ایمان دا وجنا تانور خبری پا کیسے عارضی گنتی راضی ایبا وید منگ رب منگ ایمان روڑے دے فاغفر لنا نبخنو کی منگتا ورحمنا او رحمو کی پمنگا وانت خیر الراحمین آوتی غورا درحم کونکنا فاتخذتموهم ننیولیو تاسو کافرانو دغ مومنان سخرین پٹو کو سرا حتی انسو کم ذکری تردی چہر کڑے و تاسو نیاداش زما وکنتم وی تاسو کافرانو مجرمانو منہم تزہکون چد دی مومنانو پوری خنداغانی بمکولی انی جزیتهم اليوما بیشک از بدلور کم دویتا ننرز بے ما پا سبب داغی صبرو چی دی صبر کڑیو او دا دیر دا خبکان خبری کل دا کافر پا خنداغانو داغ پا دوکو کی کمزور مسلمانم راش دے ما غشان لگیای لکاغوی انہم چی بیشک دا مومنان هم الفائزون هم دوی با کامل کامیابی او کامل کامیابی سرا چی او سرے دا جہنم دا اور نبچی او جنت تورس لکه دا کامیابی ذکر سورہ آل عمران کی تیر شیو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوک چی جہنم نل رکڑے شو او جنت توردن نکڑے شو نو دے کامیاب شو انہم هم الفائزون چی بیشک دوی کامل کامیاب دی قال رب العالمین بووی یا فرشتہ بووی دی کافران و مجرمانو تا چی دا دنیا تا واپسی غواڑی نو تاسو پا کی سمر وقت تیر کڑیو کم لبستم فی الارضویت سمر وقت مو تیر کڑیو پزمکا کی عدد سینین شمیر د کلونو قالو وای بدا مجرمان لبسنا یومن اے اللہ وقت مو تیر کڑیو یو رز بس دا دنیا غطول عمر خو یو رزوا او بعد و یومن یا بازی سا دو رزنا فاسأل العادین وای زمونږ دماغ خدا عذاب د وجه نه کار نه کوي تپوس او پختنه او کدا غشمیر کوونکو فرشتو نا چغې د انسانانو عمرونه ارزي میاشتي او ساګان شمیرلې قال رب العالمین بورته وای الا بستم الا قلیلا وخم نو تیر کړه په دنیا کې مگر لغنتی لو انکم کنتم تعلمون کاش چې تاسو دنیا کې پوی دے چې دا وقت مختصر دے لکنن چې تاسو پوی گئی چې لگ وقت و مختصر شروع جدیدی رستو آیاتونو ددی آیات مبارکن والی دا آیات